utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Z nadzieją na porozumienie w Brukseli czwarty dzień negocjacji w sprawie przyszłych finansów wspólnoty. Z powodu koronawirusa do odwołania zamknięty jest jeden z budynków Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach. Wypadek podczas szybowcowych Mistrzostw Polski w Michałkowie. Pilot trafił do szpitala. Czwarty dzień maratonu negocjacyjnego w Brukseli w sprawie przyszłych finansów wspólnoty. Przed rozpoczęciem obrad premier Mateusz Morawiecki mówił, że nie może być uznaniowości w sprawie oceniania stanu praworządności w krajach członkowskich. Natomiast premier Luksemburga zagroził wetem, jeżeli nie będzie uwarunkowania wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu od przestrzegania zasad praworządności. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska zgodzi się na szczycie na kompromis w sprawie budżetu i funduszu odbudowy, jeśli jej postulat dotyczący praworządności zostanie uwzględniony. Musimy uzyskać to, na co wskazujemy od samego początku, czyli brak jakiejkolwiek uznaniowości po stronie ciał unijnych, instytucji unijnych w zakresie przede wszystkim tak zwanej praworządności. Za utrzymaniem przepisów w tej sprawie jest premier Luksemburga Xavier Bettel. Przed wejściem na szczyt mówił, że cięcia w budżecie może zaakceptować, choć z trudem, ale w kwestii praworządności nie zamierza ustąpić. Nie do zaakceptowania jest ograniczenie wartości prawi praworządności. Ta kwestia ma być dziś negocjowana po uzgodnieniu przez przywódców wielkości Funduszu Odbudowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Silne burze z intensywnym deszczem przechodzą nad województwem warmińsko-mazurskim. Strażacy w ciągu kilku godzin interweniowali 30 razy. Przed wiatrem ostrzegają ratownicy wodni. Żeglowanie w takich warunkach wymaga dużych umiejętności. Ich brak widać szczególnie w przypadku tzw. czarterów bez patentu, mówi Tomasz Szkurowicki z Giżyckiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mieliśmy zdarzenie na jeziorze Niegocin, wywróciła się mała łódeczka, czarter bez patentu. Czterokonny silniczek, cztery osoby na pokładzie, trzy osoby usiadły na dziobie, przepłynęły dwie motorówki, zrobiły bardzo dużą falę. Te fale weszły na tą małą łódkę i łódka się wywróciła do góry dnem. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Jutro pogoda dla żeglarzy ma być zdecydowanie lepsza. Do odwołania zamknięty został jeden z budynków Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach. U trzech pracowników potwierdzono zakażenie koronawirusem. Zamknięty został budynek urzędu przy ulicy Sienkiewicza, gdzie mieści się m.in. Wydział Spraw Obywatelskich i Biuro Obsługi Klienta. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 279 nowych potwierdzonych zakażeniach COVID-19 w Polsce. Zmarły 4 osoby. Proces dotyczący wprowadzenia do obrotu dopalaczy ruszył przed łódzkim sądem okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiadło 4 mężczyzn, którym zarzuca się sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Rozpoczęty przed sądem okręgowym proces dotyczy łódzkiego wątku sprawy, a chodzi o rozprowadzanie latem 2018 roku na terenie Łodzi i Bełchatowa niedozwolonych substancji psychoaktywnych. W tym okresie zmarło w sumie 10 osób, które wcześniej przyjmowało dopalacze. O przyczynienie się do ich śmierci oskarżony jest m.in. Damian N., który przyznał, że handlował nielegalnymi środkami, mówi prokurator Sebastian Mrowicki. Czyniąc sobie z popełnionego przestępstwa stałe źródło dochodu, sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, wprowadzając do obrotu szkodliwe dla życia i zdrowia produkty powszechnie nazywane dopalacze. Zarówno on, jak i trzech pozostałych oskarżonych, Patryk K., Łukasz P. oraz Rafał N., odmówili dziś składania wyjaśnień. Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. Krzysztof Zimoch, Radio Łódź. Z urazami nóg trafił do szpitala 46-letni pilot szybowca, który po południu awaryjnie lądował na polu pomiędzy miejscowościami Bukownica i Marszałki w województwie wielkopolskim. Pilot brał udział w szybowcowych Mistrzostwach Polski w Michałkowie. Okoliczności zdarzenia na miejscu bada ekspert kryminalistyki. Aleksiej Nawalny zlikwidował Fundację Walki z Korupcją. Opozycjonista poinformował, że decyzja ma związek z komorniczym obciążeniem konta organizacji. Fundacja Walki z Korupcją ujawniała mechanizmy wyprowadzania pieniędzy ze Skarbu Państwa przez urzędników i polityków, a także ich związki z biznesem. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego opublikowali informacje dotyczące majątku m.in. byłego prezydenta i premiera Dmitrija Miedwiediewa, obecnego szefa rządu Michała Miszustina i ministra obrony Siergieja Szojgu. Wskazywali także powiązania niektórych biznesmenów z tajnymi projektami, takimi jak wyprowadzanie państwowych funduszy do rajów podatkowych. Za jeden z raportów dotyczących biznesmena Jewgenija Prigorzyna, który uznawany jest za przyjaciela Władimira Putina, moskiewski sąd nakazał fundacji wypłacenie odszkodowania. Aleksiej Nawalny zapowiedział, że po zlikwidowaniu dotychczasowej organizacji założy nową, która już z czystym kontem będzie mogła tropić nieuczciwych urzędników i polityków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Złotej piłki Polak nie zdobył nigdy, no i nie zdobędzie jej też w 2020 roku. Magazyn France Football po prostu zrezygnował z przyznawania nagrody w tym sezonie. Nagrody, która nieprzerwanie wręczana była od 1956 roku. Przyczyną takiej decyzji jest oczywiście pandemia i jej następstwa, czyli przerwa w rozgrywkach, w niektórych przypadkach ich odwołanie, inna forma przeprowadzenia Ligi Mistrzów, czy też brak kibiców na trybunach. Według ekspertów nie tylko z Polski, ale z całego świata, Robert Lewandowski może czuć się poszkodowany. To przecież nie wina kapitana na naszej kadry, że we Francji rozgrywki skrócono. Pojawia się też pytanie, na które odpowiedzi niestety nigdy nie poznamy, ale czy France Football podjąłby taką samą decyzję, gdyby na przykład zamiast francuskiej rywalizacji nie dokończyły angielska czy liga niemiecka. W podwarszawskich Książenicach oficjalnie otwarto ośrodek szkoleniowy piłkarskiej Legii. Uroczystość uświetniło zainstalowanie w holu budynku głównego trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski. Humor dopisywał trenerowi Aleksandrowi Wukowiczowi. Przeżyłem to wszystko od 2001 roku do dzisiaj. Wiem, że jak będę odchodził z tego klubu, będę mógł powiedzieć trochę podobnie jak słynny król Polski Kazimierz Wielki, że zostałem Legię Drewnianą, że zostawiam ją murowaną. Żeby było jasne, panie prezesie, nie mam zamiaru odchodzić. W Książenicach mieści się 6 boisk, biura, hotel, bursa, siłownia, gabinety medyczne i sale konferencyjne, poziom wręcz europejski. Tylko czy pójdą za tym wyniki? Jeszcze raport z Giżycka, tamtejszy centralny ośrodek sportu, to może nie Legia Training Center, ale to właśnie tam od lat formę szlifują nasi zapaśnicy, a wyniki były. Teraz też są na miejscu, trenują przed miesiącami walki o Igrzyska Olimpijskie. Przed wybuchem pandemii naszej kadrze udało się zdobyć jeden bilet do Tokio. Kwalifikacje wywalczył Tadeusz Michalik. Koniec lutego ostatni obóz. No i od tamtej pory nic nie było, więc od razu inaczej, fajnie po prostu wrócić do normalności i znowu z kolegami się spotkać, no i razem trenować. Mamy rok czasu po prostu więcej, no i mocniej się przygotujemy i będzie wszystko dobrze, tylko żeby się odbyły właśnie, nie? Ten 2021. Dla mnie no to jest plus, bo walczę w kategorii wyższej, no i mam więcej czasu na to, żeby przyzwyczaić się do tej kategorii, przytyć, bardziej być wzmocnionym po prostu, nie? Michalik w maju przeszedł poważną operację serca, ale teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, by trenował. Nie jest jeszcze pewne, kiedy zapaśnicy będą mogli wrócić do walki na najwyższym poziomie, ale jak zapewniają członkowie sztabu, na pewno będą na to gotowi. Podobnie jak Łukasz Koszarek, na kolejny rok gry w Stelmecie Zielona Góra doświadczony rozgrywający podpisał nowy roczny kontrakt i jak podkreśla, jest bardzo zadowolony, że będzie dalej grał. Cieszę się, na pewno nie jest łatwo wejść w trening. Niemniej jednak cieszę się i nie mogę już się doczekać tego sezonu, bo na pewno będzie to specjalny sezon. Przede wszystkim jest reprezentacja też, szansa kwalifikacji do igrzysk, więc sezon wyzwań, ale ja to lubię. Znów o sporcie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia niemal w całej Polsce ulewy i burze z gradem. W nocy sporo chmur, a przelotne deszcz i burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Termometry pokażą od 10 do 17 stopni. Jutro zdecydowanie więcej słońca, przelotne deszcze rano, miejscami na wschodzie i południu, a po południu także na północnym zachodzie kraju, w Karpatach i na wschodnich krańcach Polski. Jutro odpoczniemy od upałów, będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis. Kupując robota odkurzającego Tefal Explorer z funkcją mopa i wysokością jedynie 6 cm, zapłacisz 1489 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już 10,5 minuty po godzinie 19. Tak jeszcze chwilkę pogadam, to będziemy mieć dosłownie 11 minut po godzinie 19. 20 dzień lipca, dziś poniedziałek. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Wieczór z trójką. Za konsuletą Kasia First-Wojtkowska realizuje program. Przy telefonach dyżuruje Piotr Korda-Kordaszewski. A ja tu grzecznie do 21 przed zachodem słońca. Dziś kontynuować będziemy to nasze spotkanie wyjątkowe, które mieliśmy z soboty na niedzielę, ciemną stronę potrójnego pasma, i tam odkurzaliśmy płyty, które tak naprawdę wcale nie są zakurzone, chociaż mają już prawie, no nie prawie, niektóre prawie, bo gramy te sprzed 10 lat płyty dzisiaj, ale albumy też i z listopada, i z grudnia, więc tak prawie mają te 10 lat, ale i ze stycznia, i z marca, więc to już nawet mają więcej niż 10 lat. A zaczniemy od albumu bardzo ważnego dla mnie osobiście. Słuchacze audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce dobrze będą wiedzieć, że to już Massive Attack i album Honey Goland. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę. Tam można mnie znaleźć. Adres mailowy csm@polskieradio.pl. Chociaż to wieczór z trójką. It's unfortunate that when we feel a storm, we can roll ourselves over, 'cause we're uncomfortable. Oh, where the devil makes a sin, but we like it when we're spinning in his grin. The one that feels Hope Sandoval przy mikrofonie i to album Henny Golland i utwór Paradise Circus. Bardzo ważny album z wielu powodów, między innymi z tego, że po 7 latach on się dopiero pojawił od ostatniego. Teraz znowu będziemy czekać na kolejny album Massive Attack, bo oni teraz doszli do wniosku, że będą te takie maxi single nam wydawać i nic więcej. Ale może niedługo będzie długo grający studyjny album. W 2010 roku Jonsi, czyli wokalista Sigur Rós, wydał swój pierwszy debiutancki studyjny album. Nosił tytuł Go i z tego albumu na dziś Go Do. Thank you. Czasami trzeba odkrząknąć. A tu mnie Kasia zaskoczyła. A tu mikrofon otwarty. Dobrze, przynajmniej słychać radio na żywo. Go Do to był pierwszy singiel z tego pierwszego debiutanckiego studyjnego albumu Jensiego. Chociaż przecież dobrze znaliśmy jego muzykę, bo to frontman Siguros. Go i Jonsi. I tak rok wcześniej ukazał się Rise Boy Sleep. Ale to był album, który był wydany w duecie Jonsi i Alex Sommer. Zresztą Alex Sommer przy Go oczywiście, że był producentem. Patrzę na zegarek 20, prawie 2 minuty po godzinie 19 na trójkowym zegarze. Wielu artystów sięga, tudzież tworzy przeróbki swoich utworów, wspomagając się orkiestrami symfonicznymi, orkiestrami smyczkowymi. I tak też zrobiła pewna pani i za chwilę wszyscy już będą wiedzieć, ja nawet chyba nie będę za bardzo przedstawiać. Libertango w tym wykonaniu brzmi przepięknie. Face before, seen him hanging on my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stone. Rainy nights on Houseman Boulevard, Parisian music drifting from the bar. Restaurants, home with anyone who wants. Strange, he's standing there alone, staring eyes, chilling to the bone. Yvonne, dans ma chambre, j'ai les avalises. Mon regard, son safran, sur un mur des photos, son briquet, son malheur. Like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange. Oczywiście, że Kaja i Royal Quartet, Royal String Quartet, Libertango. I tu naprawdę z ogromną chęcią chciałabym zagrać oryginał, czyli Grace Jones, I've Seen That Face Before, Libertango. Ale tu musielibyśmy się cofnąć aż o 39 lat. A dziś do 21 w wieczorze z trójką gramy płyty, które mają 10 lat. I do tych płyt, do tych dekad, do tej dekady sprzed, do tych płyt sprzed dekady już za bardzo kombinuję chyba w tej chwili. Wrócimy za moment. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Z co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 26,5 minuty po godzinie 19. Wracając do tych albumów, które już mają na swoim koncie 10 lat i nadal brzmią niesamowicie świeżo, aż wierzyć się nie chce, że one tyle lat mają na swoim koncie od premiery. W 2008 roku miał premierę album Eryki Badu New America Part 1. Dwa lata później oczywiście New America Part 2. I z tego albumu Window Seat. Chaos Inc. i cudowna Erika Badu, którą zawsze rozpoznać można po tym jej wspaniałym głosie. New America Part 2 to z tego albumu sprzed 10 lat. Zapraszam ciepło na naszego Facebooka trójkowego. Tam jest post a propos naszego dzisiejszego spotkania. Można komentować. Ja tam jestem. Będę odpowiadać, jeżeli państwo by chcieli, oczywiście. Adres mailowy też bez zmian. Znaczy, no tak, jak i nasz Facebook bez zmian. csmo@polskieradio.pl. To ten ciemnostronomocny adres i też na stronie jesteśmy, na znanym portalu społecznościowym, na stronie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. DMC, to do niego teraz sięgniemy i do jego muzyki. Tak naprawdę to David Michael Steve, pochodzi z pod Nowego Jorku, bo z Buffalo w tej chwili rezyduje na Brooklynie już. I w 2010 roku wydał kontynuację poprzednich albumów Heavy Ghost, Appendices, Thanksgiving, Moon. Raise your arms for victory. Drink to love, drink to me. We'll start over, we'll start anew this time. With all stars and shadows, and we're all stars, I know, yes I know, around. Precise and still, from a jagged bright sickle moon, the big man stared him down in the middle afternoon. Hit the blood and the meadow with his hands, with his hands, with his hands, with his hands, with his hands, with his hands. Shallow victory. Is that a star? Oh, shallow victory. Is that a star? Oh, shallow victory. I album Heavy Ghost Appendices i utwór Thanksgiving Moon. Do Finka się teraz przeniesiemy. Dufinka prawie, że do domu. No nie do domu, ale na koncert na żywo. Zostajemy w Stanach, tylko przenosimy się z Nowego Jorku do Kalifornii, dokładnie do Santa Monica, gdzie w stacji radiowej, która jest społeczną stacją radiową, wspieraną przez wielu słuchaczy, a zaczynała jako studencka stacja radiowa, KSRW, Fink nagrał przepiękny koncert. Come so far, feel so real. All this time we've been waiting for. Where we are, where we're going to. All this time preparing for it. Come so far. Come so far, yeah. So just let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there, if we get there. In the dark, it feels so real. And all this time, we've been sleeping on. And who we are. We're going through, yeah. All this time spent saving for it. Come so far. So far, yeah. So just let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there, if we get there. Come so far, and there's no going back, no. All this time we've been running from. Revolution. Pink, Sort of Revolution. Album z tego koncertu, mini koncertu, czyli KCRW, powinnam powiedzieć, KCRW, KCRW Session, nagrywany w radiu w Santa Monica. Przez długie lata był w moim odtwarzaczu, aż do momentu, kiedy 7 lat po wydaniu tego albumu, bo to był 2010 rok, w 2017 Pink pojawił się u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i wtedy tamta płyta została zastąpiona tym koncertem, który zagrał u nas w Osieckiej. Państwo pewnie dobrze pamiętają ten koncert. Tak, to prawda, że on już był wtedy po wydaniu albumu Horyzontalizm i Hard Believer i Perfect Darkness, więc miał o wiele więcej materiału do grania, ale no tak czy inaczej ten koncert zapamiętałam naprawdę. Do dziś go pamiętam. Jak zamknę oczy, jestem w Osieckiej i Pink jest na scenie. Beth's Lovely Blood Flow, to też słuchacze audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce bardzo dobrze znają ten utwór i nie tylko ten utwór, bo i całą płytę. Osobiście jakoś trudno jest mi uwierzyć w to, że ten utwór ma już 10 lat. Lovely Blood Flow. Lovely Blood Flow i Beths. Tak samo jest chyba z Jemimunem. Blue Truth. I to jest, to był utwór, który był wydany na singlu. Proszę go nie szukać na żadnej płycie. Do końca naszej pierwszej godziny jeszcze dwóch artystów przed nami, poza Jemimunem. Resurrect yourself. Tell me.